یک شاخ گل، برنامه شماره 367. این برنامه با همکاری عبادی و محمودی خونساری تنظیم یافته. اشعار از صاحب تبریزی، گوینده آذر پژوهش. از گفته مولانا مدهوش شدم صایب، این ساغر روحانی صهبای دگر دارد. با آنکه صایب تبریزی یکی از ستارگان درخشان آسمان ادبیات ایران است و در مراتب سخنگستری و غزل سرایی شیوهی خاص دارد، با این همه به خواجه شیراز و مولانا ارادت و عشق می‌ورزد و در پایان بسیاری از غزل‌های خود آن دو سراینده بزرگ را ستوده و گوهر گنجینه طبع خیش را نثار آنان نموده است. غزلی که اینک به سمع صاحب دلان میرسد از گفته های صاحب است که به استقبال مولانا سروده و در مقطع غزل میگوید جواب آن غزل است این که گفت عارف روم، تو نازنین جهانی کجا توانی کرد. اگر وطن به مقام رضا توانی کرد، غبار حادثه را توتیا توانی کرد. اگر چو شبنم گل ترک رنگ و بوی کنی، درون دیده خورشید جا توانی کرد. کلید قفل اجابت زبان خاموش است، دعا اثر نکند تا دعا توانی کرد. تو آن زمان شوی از اهل معرفت صایب که ترک عالم چون و چرا

که ترک عالم چون و چرا توانی کرد Oh, این بود شاخ گل شماره 367.